نو تاسو زمونږ نه په څه باندې غوره یې او ښه یې. د دې آیاتونو شان نزول کې بعضې مفسرینو لیکلي هم دي، یو مجلس کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او طلحه ابن شیبه رضی الله تعالی عنہ دا صحابه کرام ناستو، خپل منځ کې خبرې کولې. هر یو وې زه ډېر غوره یم. طلحه ابن شیبه د خپل غوروالي په دلیل کې وې چې د بیت الله شریف چابیانې ما سره دي، شیبه خاندان کې دي، دا چابیانې طلحه د هغوی مشر و هغه وخت. زه چاته وغواړم بیت الله شریف کلاوم، چاته نه غواړم نه کلاوم. دا عزت، دا احترام، دا خدمت موقع الله ماله راکړې ده. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل نه، زه د بیت الله شریف متولی ما، منتظم ما، حاجانو ته اوبه ورکوم، سقایا خدمت ما سره دی، دا یو کار خیر دی، ډېر لوی خیر کار دی. زه دا غورهوالي دعوه کوم، زه تاسو نه غوره. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل، تاسو په څه باندې فخر کوئ؟ ستاسو نه مخکې زه مسلمان شوی یم، ما دې مسجد حرام ته ټولو نه مخکې مونځونه شروع کړي دي، ځکه په ماشومانو کې اول ایمان دراوړی دی، په علاکانو کې لس کاله عمر کې د ایمان راوړی دی تقریبا. نه زه تاسو نه غوره یم. الله پاک د دې ټولو خبرو د دوی جوابونه کوي چې څوک څومره عمل وکړي، که ایمان سره وي نو دا اعمال قابل قبول دي، او که ایمان سره نه وي، کفر او شرک سره وي، الله ته یو عمل هم قابل قبول نه دی. نو ای مسلمانانو، تاسو که دعوه کوئ نو بالکل ستاسو دعوه ټیک ته، دا ټول اعمال الله ته غوره دي، تاسو له به الله په دې باندې اجر او ثواب درکوي. خو که یو کافر دا دعوه کوي چې زه د مسجد حرام متولي ما، لکه حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې کله قید شو، نو مسلمانانو وته پیغور وکړه چې ګوره مونږ دا دې مونځونه کوو، عبادت کوو، جهاد کوو، لګیا یو، او ته کفر او شرک کې. نو حضرت عباس رضی الله عنہ ورته وفرمایل، که تاسو مونځونه او جهاد کوئ نو زه د بیت الله شریف خدمت کوم، زه د حاجانو خدمت کوم، زه د الله د کور حفاظت کوم، نو زم عبادت ته هم یو عبادت. الله پاک فرمایي نه، څومره اعمال که تاسو کوئ نیک، ایمان سره کوئ، الله ته قابل قبول دی. که ایمان سره نه کوئ، ایمان نشته، نستاسو یو عملم الله تقبل ندی، شرط و سر ایمان دی. که ایمان وی خو عمل قابل قبول دی، و که ایمان نی عمل قابل قبول ندی. الله پاک فرمای، ما کان للمشرکین، ممکن نده ده پار ده مشرکانو، ان یعمرو مساجد الله، چې دوی آباد کی، دوی تعمیر کی د جمعتونو د خدای پاک. شاهدین علی انفسهم بالکفر، گواهان دی په خپل ځانونو باندې په کفر سره. د دوی عمل خی چې دا کافر دی، ځکه دوی ځان ته کافر وای. دوی دی کافر، شرک کوي، کفر کوي. الله فرمای، اولئک دا کسان حبطت اعمالهم، عبستی عمل ندد دوی و فی النار هم خالدون دوی و پده اور که همیشه همیشه ده پاره نا کافر دیده دوی یو عملم الله تا قبول ندی که دوی دیر ده حاجان و خدمتو که ده الله ده کور خدمتو حالا مولی کلی دی چه ده الله ده کور عبادول تعمیر دلتا تکر آغل دی ان یعمرو مساجد الله عمارت دا دریو معنو سر استعمالی یو دا تعمیر پا معنی بانده دیوالو نا جوڑول چت جوڑول عمارت کول دا جماعت عمارت دویم د جماعت حفاظت صفائی دا غی کم د ضروریات سامان ضروریات وی اغا پورا کول دا غی دا اوبو انتظام دا غی دا بجلی انتظام دا غی دا سبیل انتظام دا غی دا صفونو انتظام او بیا دا غی حفاظت صفائی دام دا جماعت تعمیر دی عبادول دی. او دریم امانا مفسرینو لیکلی دا دا عبادت دا الله پا کور کی عبادت کی ان یعمرو مساجد الله عمره تا عمره زکوی چه دا بیت الله شریف زیارت پی بکی عبادت پا کی کی نو دا مکی مشرکانو با دا دعوه کولا چه مونگا دا بیت الله شریف تعمیر کو مونگا دا غی حفاظت صفائی و ضروریات دا غی پورا کو او بل دا چه مونگا مسجد حرام کی عبادت کو نفده آیاتون که وطا اللہ فرمای چه ستاسو دا عبادات قبول ندی زکا تاسو کی ایمان نیشتا دا یو جماعت متولی دا جماعت خدمتگار اغه با اغه کسوی چه اغه ده ایمان خواهنی یو نیک عمل او صالح مسلمان اغه با ده جماعت متولیوی تاسو خو مشرکان یه شرک کوه کفر کوه جده وجن علماء و مسئله لی کرده چه تاسو ده یو وقف زی که اغا جماعت ده که اغا مقبره ده که اغا عیدگاه ده که اغا یو بل داس اسلامی زیده وقف ناغیخ منتظم جوڑه وی متولی جوڑه وی اما کافر نو جوڑه وی مسلمان با جوڑه وی اما که ده جماعت جوڑه ولی ده پارسالی یو کافر مصری را ولی نفقه هولی کلی جایز دی یا سره کافر دی او تاران وسته پا جماعت که مزدوری که اینو خیر دی یا سره چندر اولی اغا کافر دی جماعت که پیسی لگی کسی دینی و دنیاوی نقصان پا که نوی نداغه نا چنده مغشتیش خود جماعت متولی داغی خدمت، داغی حفاظت، داغی نور ضروریات پورا کول، اغا دا یو مسلمان کرده، دا یو نیکمل و صالح حسلی کرده، پا کرده چه اغاو کی. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. چه ایمان رولی پا خدای پاک من. خو اصل خدمت، اصل متولی دا جماعت، اغا عبادت کون کرے چه عبادتو کی حدیث کے رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه کم ساڑی جماعت تراغی اغا دا اللہ ملما دے او پا کوربا باندے حق تے چه دا ملما اعزاز و اکرامو کی یعنی غرض دا چه جماعت تراغی اللہ با دا عزت و اکرام کی الله باندې لازم ده دا خبر نزیاد جماعتونو کې عبادت کول، جماعت ته راتلل د یو مسلمان شان دا دی. حدیث نه ثابته ده چې د هغه به جماعت سره زړه لګي، هر وخت په جماعت ته رامنډه وی، چې لاړ شي بیا ورته رامنډه کړي جماعت ته. دا د یو متقي او پرهیزګاره مسلمان شان دی. نو الله پاک دې ځای کې فرمایي چې تاسو کافر که دا دعوه کوي چې مونږ د جومات خادمان یو، متولیان یو، نه نه نه نه، د جومات متولي هغه به نیک عمله سړی وي. او دا کافر قرآن مجید کې سوره انفال کې مخکې تیر شویم دي، وهم یسدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه. دی خلق د مسجد حرام نه منې کوي، مسلمانان حدیبیه په مقام باندې منې کړل د عمرې نه، وما كانوا اولیاءه دا متولیان نه دي. ان اولیاءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. متقیان او پرهیزګاره خلق د ایمان خاوندان هغه به د جومات خادمان متولیان وي. او دوی خو په خپل ځان باندې د کفر ګواهي ورکوي، دوی خو اعمال د کفر دي. دې ځکه الله پاک فرمای شاهدین علی انفسهم، دوی ګواهي ورکوونکي دي په خپلو ځانونو باندې بالکفر، په کفر سره. اولئک دا کسان حبطت اعمالهم، عبستي عملونه د دوی. څوک هم د جومات خدمت کوي ایمان پکې نشته، په جومات کې چنده ورکوي، په جومات کې خدمت کوي، د جومات متولي دی، کافر دی. الله فرمای یو عمل ما تقابل قبول ندی. و فی النار هم خالدون، دیو به همیشه همیشه په جهنم کی. علما لیکلی چې آخرت کې دوی ته دا عمل اس فایده نه ورکوي، د جومات څومره خدمت کوي، خو چونکه خدمت ته د الله د کور، الله انسان له بدله ورکوي. بغیر بدله الله څوک نه پریږدي. که هغه کافر ولې نه دی، خو په دنیا کې ورته بدله ورکي. یو سړی دی هغه د جومات خدمت کوي، یو کافر دی، ښه کارونه کوي، نیک اعمال کوي، نو ټیک ته آخرت کې حصه نشته، خو په دنیا کې ولې الله بدله ورکوي. په دنیا کې ولې فراخ رزق ورکوي، ښه ژوند ولې ورکوي، بیمارونه حفاظت کوي، د دغې نیکو اعمالو د برکت. الله ډېر د اعمالو قدردان ذات دی. داسې نه کوي چې بالکل عمل قبول نه دی، خو د کافر عمل په دنیا کې قبول دی، د دنیا دپاره، او د مسلمان د هغه د دنیا دپاره هم قبول دی، او د آخرت دپاره هم ولی الله بدلی به ورکوي. و فی النار هم خالدون، دوی به همیشه همیشه په آخرت کې په جهنم کې. انما یعمر مساجد الله، بیشکه ابادون کی د جماعتونو د خدای پاک من هغه سوک دی، امنه چې ایمان یې راوړی وي بالله، په خدای پاک باندې، ولیوم الاخر، او په ورځ د آخرت باندې، و اقام الصلاه، منځ قایمی، و آت الزکات، او زکات ورکوي. ولم یخش الا الله، او نه یریږي ما سوا د خدای پاک نه، د الله نه علاوه د بل چا نه یریږي. فعسى قريبا اولئك دا كسان ان يكونوا من المهتدين، تشدوي دا هداية منكتون كنا دقا پا هداية خلق دي. فعسى پس قريبا دا منغا مانا كو قريبا دا. يا امید دي، امید پا مانا عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه رئيس المفسرين اغا فرماي وي عسى چه كم زي كم راشي، نو التا مانا دا یقین. فعسى اولئک یقینی دی دا خلق، ان یکونو من المهتدین، چی شی دوی پا هدایت باند. دا یقین پا معنی باند برازی دل. قرآن مجید که بل زی که الله پاک فرمای عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، نو پا امید پا معنی خون رازی. الله پیغمبر علیه صلات و سلام تا مقام محمود ور کرده، شافع محشر دی، نو دا خو یقینی سیز دی، دی که خوصه شک نیشت. نو دا امید پا معنی بنا رازی، دا یقین پا معنی قرآن مجید که چه عصا رایش. فعسى پس یقینی ده اولائک دا کسان ان یکونو من المهتدین چی شدوی ده هدایت منتون کنه دا دی تا با الله هدایت کئی سوک چی ایمان رولی سوک پا منس کئی زکات ور کئی ده الله نه یریگی ده بلچا نه یره نه کئی دا خلق دا صحیح لار باندی دی دی تا با الله صحیح لار او خیر او کافر تا الله پاک دی روستو آیاتونو کی فرمائی چه تاسو پا دی بانده فخر کاوی چه مونگا حاجیانو تو بور کو یا دا مسجد حرام حفاظت کو صفایانی کو عمارت جوړو نا نا نا ایمان ایمان که دا کیوی خو ټیک تک ایمان دا سر نوی دا ټول اعمال ستاسو حبت دی فضل دی تاسو تا پا دی بانده حس اجر و ثواب نمیلاوی او نه دا د فخر خبره ده د فخر سیز اغا ایمان دی چې سړی کلمه د لا اله الا الله ویلی اجعلتم آیا گرزوی تاسو سقایت الحاج و بور کول حاجیانو تا و عمارت المسجد الحرام او عمارت د مسجد حرام کمن پشان ده هغه چې امنه چې ایمان یې راوړي وي بالله په خدای پاک باندې ولیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وجاهد فی سبیل الله او جهادی کړي وي په لاره د خدای پاک تاسو هغې سره برابره وي الله وایي نه لا یستوون عند الله برابر نه دي په نیز د خدای پاک باندې یو سړی دی هغه جهاد کوي ایمان یې راوړی دی دا چرم نشي برابری دی یا کافر سره چې هغه ایمان نه دی راوړی او هغه د مسجد حرام خدمت کوي او د هغې دعوه کوي لا یستوون عند الله نه دي برابر په نیز د خدای پاک والله الله پاک لا یهدی القوم الظالمین هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته چرې به هم دوی په هدایت باندې نشي دوی په غلطه دي دا دواړه برابر نه دي بغیر ایمانه د مسجد حرام خدمت کول او ایمان سره د مسجد حرام خدمت کول یا جهاد لتلل دا برابر نه دي الله پاک فرمای الذين هغه کسان امنو چې ایمان یې راوړ و هاجر و هجرت یې وکړه د الله دپاره وجاهدوا جهاد وکړه فی سبیل الله په لاره د خدای پاک کې بی اموالهم و انفسهم په خپلو مالونو او په خپلو ځانونو سره اعظم درجتن عند الله لویه درجه ده په نیز د خدای پاک ایمان سره هجرت وکړه د الله په لار کې جهاد وکړه مال خرج کو جان خرج کو الله فرمای د ډیره لویه مرتبه و اولئک هم الفائزون الله فرمای یم دا کسان کامیاب کامیابی دا قکره چې د الله په لار کې جهاد وکړي عزتمند جهاد یو لوی عمل د دین لوی عمل بل نشي کېدی هغه که د جومات خدمت وي او هغه که نور عبادات وي خو د جهاد نه افضل نشي کېدی خو یو حدیث په تاسو بار بار اوری پیغمبر علیه صلات و سلام فرمای زه تاسو ته یو داسې عمل ونښیم چې ستاسو د ټولو اعمالو نه بهتر وي ستاسو د مالک په نیز باندې د ټولو نه افضل او غوره وي ستاسو درجې اوچتوونکي وي که تاسو د الله په لار کې سره او سپین خرج کړئ د هغې نه هم افضل وي تاسو د دین هم افضل وي چې تاسو جهاد وکړئ دشمن سره سخته مقابله وکړئ تاسو هغوی قتل کړئ هغوی تاسو قتل کړي د دین نه درته بهتر عمل ونښیم صحابه کرام و تعرض و که یا رسول الله او خیرات پیغمبر علیه السلام و تو فرمای دا الله ذکر دی چه دا الله ذکر کوه دا دا طولو نه بهتر دی اوز دلتا الله فرمای چه جهاد غوره دی او دلتا دی حدیث کی فرمای چه ذکر الله غوره دی دا الله ذکر دوانو که تعارض دی علماء جواب لیکلی دی چې تعارض نشته دا یو عمل دا بل عمل نه غوروالی هغه د حالات او واقعاتو تابع وي. حالات چې څنګه وي که وخت داسې وي حالات داسې وي چې د اسلام او د مسلمانانو دفاع ضروري وي. د کفر یلغار دی کافر مسلمان ذلیله کوي جنګ ورسره کوي مسلمان له بیا په کار دي چې جهاد وکړي. په دغه ټایم کې غوره عمل هغه جهاد دی. تاسو وګورئ پیغمبر علیه السلام نه غزوې خندق کې څلور منځونه قضا شو. نو ذکر الله خو غوره نو که نه ذکر الله په مانځه کې خو ذکر وي. پیغمبر علیه السلام څلور منځونه پرېښودل خو د اسلام حفاظت یې وکړ د مسلمانانو حفاظت یې کو. نو چې کله د اسلام حفاظت ضروري وي د مسلمانانو حفاظت ضروري وي د کافرو نه نو بیا جهاد غوره دی. او که نارمل حالات وي نو بیا ذکر الله غوره دی عبادت کول غوره دی. که جهاد فرض عین نه وي نو بیا د الله ذکر هغه ډېر غوره دی. نو دې ځای کې الله فرمایي چې چا جهاد وکړه په خپل مال او جان سره هجرت یې وکړه اعظمو درجتن عند الله لویه درجه ده په نزد خدای پاک و اولئک هم الفائزون دغه خلک کامیاب دي. یبشرهم ربهم زیری ورکوي دوی ته رب د دوی برحمت منه په رحمت سره له طرفه خپلنه الله ورته زیری ورکوي زه په تاسو خپل رحمت وکړم و رضوانم او رضا رضامندی اعلان بشارت وته الله ورکوي الله وایي زه تاسو نه راضي تاسو زما نه راضي اوسیږي. و جنات او دغه باغونو بشارت وته ورکوي لهم فیها چې وي به د دوی دپاره په دې کې نعیم مقیم هغه نعمتونه همیشه همیشه دپاره خالدین فیها همیشه به دوی په دې جنت کې ابدا همیشه همیشه. ان الله بېشکه الله پاک عنده دې خدای پاک سره اجر عظیم اجر او ثواب لوی دی لویه بدله به الله چې دی نو د دې اعمال ورکي. خدا ټول اعمال سره د ایمان نه چوي او چې ایمان نه وي نو که یو انسان ډېر اعمال هم کوي د نن سبق خلاصه دا ده چې ایمان سره عمل قابل قبول دی هغه که لږ وي او که ډېر وي. او که نه ایمان نه وي که سړی د غرونو عمره عمل وکړي هغه خدای پاک ته قابل قبول نه دی. نو په دې دنیا کې به اجر او بدله ورکوي خدا ده چې آخرت کې به د ده هېڅ حصه نه وي. آخرت کې حصه آخرت نعمتونه هغه د ایماندارو دپاره دي څوک چې ایمان یې وکړي. دوباره دا سبق ورایي ما کان للمشرکین نه دي مناسب د مشرکانو دپاره ممکن نه ده د مشرکانو دپاره ان یعمرو مساجد الله چې دوی عمارتو کې د جوماتونو د خدای پاک شاهدین علی انفسهم چې دوی گواهی کوي په خپلو ځانونو باندې بالکفر په کفر سره د دوی عمل د کفر دی. اقرار کوي چې زه یهودیم اقرار کوي چې زه نصرانیم اقرار کوي چې زه صابیم اقرار کوي چې زه کافر او مشرکیم. اولئک دا کسان حبطت اعمالهم عبست عملونه د دوی فی و فی النار هم خالدون او دوی په اور کې همیشه همیشه د پاره ای. انما یعمر مساجد الله بشک جوړول جمعتونه د خدای پاک جوړی جمعتونه د خدای پاک عمارت د جمعتونه د خدای پاک کوي من هغه څوک امنه بالله چې ایمان یې راوړی وي په خدای پاک باندې والیوم الاخر او پرورځ د آخرت باندې و اقام الصلاة و قائم ایمان زلرا و آت الزکاة و ورکی زکاة و لم یخشو نیریگی الا الله مگر صرف دا خدای نیریگی فعسى پس یقینی دا اولائی کدا کسان ان یکونو من المهتدین چی شدوی پا ہدایت باندے. اجعلتم اے کافرو آیا گرزوی تاسو سقایت الحاج حبور کول حاجانو تا عمارت المسجد الحرام او تعمیر د مسجد حرام کمن پشان ده غچا آمن بالله چیمانی رولوی پا خدای پاک باندی والیوم الاخر و پروز دا آخرت و جاهد فی سبیل الله او جهاد کئی پا لارا دا خدای پاک کی تاسو اغوی سرزان برابر گرزوی چرین دا سنده لا يستوون عند الله ند برابر دا پنیز دا خدای پاک باندی والله الله پاک لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکی قوم ظالمانو تا تاسو با علا پا هدایت شے چی تاسو ایمان روڑے ایمانم نی روڑے دا جماعت پا خدمت بانے نخلاسے گے الذين هغا کسان آمنو چیمانے روڑے و حاجر و حجرتے وکا و جاہد و جہادے وکا فی سبیل اللہ پلار د خدای پاک کې به اموالهم په مالو نخپلو سره و انفسهم او په ځانو نخپلو سره اعظم درجه عند الله لوی درجه د پنځ خدای پاک دوی له خدای پاک لوی بدلو مرتبه ورکي و اولئک او دا کسان هم الفائزون دا کامیاب دي خپل مراد ته رسیدونکي خلق دي یبشرهم ربهم خوشخبری ورکی دوی طرف د دوی برحمت من هو پر رحمت سرا د طرف خپلنا الله و ایز برجو در رحمتو کم پتاسو بانده مهربانی باو کم پتاسو بانده و رزانن او در ازامنده د خدای پاک الله و ایتاسو تا دی زیری وی چیز تاسو نرازیم او الله زیری ورکی و جنات لهم د باغونو د جنتونو د دوی د پاره فیها په دی جنت کې نعیم مقیم نعمتونه به همیشه همیشه خالدین فیها ابدا همیشه به دوی په دی جنت کې همیشه تاکید د پاره بار بار وای ان الله بشک الله پاک عنده دی خدای پاک سره اجر عظیم اجر لوی دی د جنتونو نم لوی اجر دی الله و ایز تاسو نرازیم دا الله رضا دا طولو نلوی سیز دی الله دی زمون دا طولو نصیب کی صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سمول استل عمل كل توفيق براك يا الله پد خپل ایمان باندې خدای مونږ استقامت نصیب کی يا الله قبر تم دي ایمان سره بوت لیک يا الله ایمان سره د عمل کول توفيق را لراک خدای بد عمل له مونږ ټول په امان کې وساتي یا الله ستاد کورونو عبادون کم جوڑ کی با عمارت سرا با عبادت سرا یا الله دخپل کورونو د خدمت کول توفیق را لراک دخپل دین د خدمت توفیق را لراک دخپل کتاب د خدمت توفیق را لراک یا الله هر قسم مشکلات و تکالیفو نمو پامان کی وسات ظالمان و افسدانم پامان کی یا الله د هر قسم امتحاناتو نم حفاظتو فرمائی یا الله هر قسم فتنو نم حفاظت و فرمائی خصوصا دا فتنه دا دجال نزمون حفاظت و فرمائی یا الله ترانا رازی شی یا الله دا سی اعمال رانا واخل خدا چه تپاغی بانده رازی کیگی دا سی اعمالو نا خدا زمون حفاظتو که چه تپاغی بانده زمون نارازه کیگی مردگان دا اهل اسلام او بخی بیماران کورونو که دی اسپتالنو که دی شفا والا ورکی زمون سم اوریدون که دی یا الله سه شری حاجاتی وی خدای ټول شری حاجاتی پورا وګرځي یا الله حاجیان را روان دي حج وکړه یا الله دا غوی دعاګانې زموږ لپاره قبول او منظوري کړي دا غوی حجونه خدای مقبول او مبرور وګرځي په خیر خیریت خدای خپل کورونه ته راولي یا الله د هر قسم شرور او نظم حفاظت فرمای سونا مسلمانان دي الله تي حفاظتو فرمائي تو سرم نصرت و امدادو کی سونا مجاهدین دي جهاد کی کافر و سر برسر پیکار دي یا الله تي قدم پا قدم داغوی نصرت و امدادو فرمائي یا الله کافر و تمون زلیل و شرمنده مکی یا الله کافر و بانمون لغلبه و نصرت آکی و صل الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعی برحمتك يا أرحم الراحمين.